الرحمن الرحیم گروه سرود حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ از جامعۃ الحرمین الشریفین چابہار سرودی در وصف رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیم می دارد. بنام سرور عالم فدا سازم تنو جانم بمدح و ذکر احوالش همیشه انگبین کامم. به نام سرور عالم فدا سازم تن و جانم بمدح و ذکر احوالش همیشه انگبین کامم. بیا ای بلبل خوشخوان ز احوال نبی برخان درودم را برو برسان کنار روضه رضوان. به صدها شوق و صد تکریم سلامم را بکن تسلیم غباری زان حرم برچین سرودم را بکن تقدیم. بگو ای مقتدای کل فدایت لال و سنبول زهجران تا بکینالم چو بلبل در فراق گل. به نام سرور عالم فدا سازم تن و جانم به مدح و ذکر احوالش همیشه انگبین کامم. من عاصی تبهکارم ز تو امیدها دارم شفاعت را طمع دارم تو هستی چاره کارم. نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جان جان جانانم. به نام سرور عالم فدا سازم تن و جانم به مدح و ذکر احوالش همیشه انگبین کامم. بیا ای بلبل خوشخوان ز احوال نبی برخان درودم را برو برسان کنار روضه رضوان. بیا ای رحمت عالم به لطف خویش دریابم کرم فرما کرم فرما کرم فرما که بد حالم. نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جانم نبی جان جان جانانم. به نام سرور عالم فدا سازم تن و جانم به مدح و ذکر احوالش همیشه انگبین کامم. بیا ای بلبل خوشخوان ز احوال نبی برخان درودم را برو برسان کنار روضه رضوان. ندارم طاقت دوری نجاتم ده ز مهجوری حیاتم در وصال تو عنایت کن نبی جانم. ز مهجوری پریشانم ز دوری بس هراسانم ترحم یا نبی جانم ترحم یا نبی جانم. به نام سرور عالم فدا سازم